Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Było kilka incydentów, ale nie miały wpływu na głosowanie, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Władimir Putin jednak szybciej wyjechał ze szczytu G20 przez krytykę działań Rosji wobec Ukrainy. Każde 10-minutowe spóźnienie do pracy słono Włochów kosztuje. Nie ich osobiście, ale włoską gospodarkę. Od 3 godzin trwają wybory samorządowe i było kilka incydentów, ale nie zakłóciły one głosowania, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. W 3 lokalach obwodowych komisji wyborczych w Chorzowie przez godzinę nie było prądu, mimo tego rozpoczęto od godziny 7 głosowanie. W jednej z gmin w komisji obwodowej numer 9 w Nowym Miszewie wadliwie ostemplowano karty, ale stwierdzono to przed rozpoczęciem głosowania. I ten błąd naprawiono. Mówi sędzia Włodzimierz Ryms z PKW. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w gminie Głogów Małopolski. Tam zniknęło 480 kart do głosowania. Sprawą zajmuje się policja. Łamana była także dziś cisza wyborcza, dodaje sędzia Ryms. Od północy do godziny 7.30 według danych przekazanych przez policję miało miejsce łącznie około 137 incydentów, które można zakwalifikować jako incydenty stanowiące naruszenie ciszy wyborczej. Były zdarzenia polegające na zrywaniu plakatów wyborczych, uszkadzaniu czy wręcz niszczeniu banerów. Następną konferencję prasową PKW zapowiedziała na 13.30. Poda wtedy pierwszy komunikat o frekwencji. Władimir Putin opuścił szczyt G20 przed jego oficjalnym zakończeniem. Wcześniej liderzy zachodnich państw ostro krytykowali rosyjskiego prezydenta za działania na Ukrainie. Rafał Matriuk. Putin powiedział, że do Rosji będzie leciał bardzo długo i chce się wyspać. Dodał, że w niektórych kwestiach nie zgadza się z innymi liderami, ale jego zdaniem dyskusje były kompletne i konstruktywne. Wcześniej skrytykowali go prezydent Obama i premier Cameron, a szef rządu Kanady Stephen Harper powiedział mu wprost, że ma się wynosić z Ukrainy. We wspólnym oświadczeniu wydanym w ramach szczytu G20 Australia, Japonia i Stany Zjednoczone wyrażają sprzeciw wobec działań Rosji na Ukrainie. Wśród innych tematów kończącego się szczytu były zmiany klimatyczne czy walka z epidemią eboli w Afryce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na świecie co sekundę ktoś ginie w wypadku drogowym. Polska w tych statystykach jest ciągle w czołówce państw Unii Europejskiej. W ubiegłym roku w naszym kraju doszło do blisko 36 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 3,5 tysiąca osób. Główną przyczyną jest nadmierna prędkość, mówi Dariusz Podleś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Jeżeli jedzie się z nadmierną prędkością, to tak właściwie kusimy los, bo jeżeli ktoś jedzie z prędkością 150-160 km na godzinę poza obszarem zabudowanym, gdzie po bokach rosną drzewa, prawa fizyki nie da się oszukać. Samochód nie wytraci tej prędkości i z całym pędem, z taką prędkością uderzamy w drzewo. Kierowca nie jest w stanie przeżyć. Sposobem policji na piratów drogowych są ostrzejsze kary. W przypadku zagrożenia w ruchu drogowym takich kierowców od razu zatrzymujemy uprawnienia do prowadzenia pojazdów i kierujemy sprawę do sądu. To nie może być tak, że na fotorejestratorze będzie utrwalona prędkość, a dopiero po 30 dniach, właściwie niektórzy po 3-4 miesiącach dopiero dowiadują się o fakcie popełnienia takiego wykroczenia.

Ponownie witają Państwa Wojciech Mane, Elżbieta Malinowska i Henryka Wachowicz. Piosenki Bez Granic, część druga. W poprzedniej godzinie nadawałem rzeczy mniej znane i nie takie całkiem nowe. A teraz będzie też mniej znane, ale za to nowe. Wiedziałem przed nadaniem tego utworu, że będzie nowe, ale nie tak bardzo znane i tu oczywiście z pewnością oburzyło się wielu fanów tej muzyki, no bo oni doskonale wiedzą, o co chodzi. Ale mówię o takiej rozpoznawalności powszechnej. John Garcia, jego solowa płyta, a przedtem ta nazwa może Państwu coś powiedzieć, Kajos, potem inne zespoły, no taki niespokojny duch rocka, stoner rocka, metalu, no w każdym razie nowa płyta, naprawdę dobra. to nagranie to utwór, który ją rozpoczyna, który ją otwiera, My Mind. John Garcia przygotował dla miłośników tego grania 11 kawałków. Miałem kłopoty z wyborem, no bo wszystkiego naraz się nie da, ale zagrałem w ślepą babkę i wyszło mi, że teraz będzie Argleben, John Garcia. John Garcia ciągle w formie. No było rockowo i może niektórzy chcieliby w niedzielę troszkę więcej łagodności muzycznej. No ja wiem, że teraz będzie tak bardzo łagodnie, no ale na pewno stylistycznie inaczej. Też tegoroczna płyta. They're the in crowd, we're the other ones. It's a different kind of cloth that we're cut from. We let our colors show where the numbers ain't. We're the paint where there ain't supposed to be paint. That's who we are. That's how we roll. The outsiders. The outsiders. Piosenka, dodam od siebie, moim zdaniem bardzo dobra piosenka, nosi tytuł The Outsiders i taki sam tytuł ma cała płyta. To czwarty album Erika Churcha, taki rock'n'rollowy country właściwie. Eric Church wyrasta na ulubieńca tej audycji, a właściwie mojego, bo jego kolejne płyty pojawiają się zarówno w prowadzonych przeze mnie porankach piątkowych, jak i w piosenkach bez granic. Bardzo solidny amerykański wykonawca, który, jak już to zaznaczyłem, potrafi pięknie łączyć elementy rock'n'rollowe z country, jest współcześnie bardzo osadzony w tym nowym nurcie tej muzyki, również teksty, nie tylko banalne i wyświechtane o opiewanych przez dziesiątki lat uczuciach, ale różne poważniejsze tematy. No i ten rock and roll wciąż czający się w jego utworach, co oczywiście mnie jako miłośnika rock and rolla bardzo cieszy, również w tytułach, bo ta piosenka, którą za chwilę usłyszymy, nosi właśnie tytuł That's Damn Rock and Roll, ten cholerny rock and roll. Stage six, ain't lines of cocaine on a private jet, ain't having a posse full of hangers-on following you around, and ain't long hair, tattoos, playing too loud, nah. Ain't a middle finger on a t-shirt the establishment's trying to sell. It's a guy with the balls told the establishment to go to hell. It ain't about the money you make when a record gets sold. It's about doing it for nothing, 'cause it lives in your soul. Oh, that's damn rock and roll. Oh, that's damn rock and roll. Pain, found no vital waste of shame. Gone too soon, just like a song. Hendrix, Joplin, what went wrong? Need some answers, right or wrong. Need some fame to blame it on. Blame it on, blame it on, blame it on, blame it on, blame it on, blame it on, blame it on, blame it on, blame it on, blame it on. Damn rock and roll. Get up and die till the end of the land. Oh, bardzo dobra płyta The Outsiders, którą nagrał Eric Church. No to teraz sięgnijmy do muzeum. Lubię tak kontrastować nagrania w tej audycji. Niektórzy z Państwa już do tego przywykli, innych to trochę dziwi, ale po Ericu Churchu teraz pani, o której pewnie mało kto u nas pamięta. And you love me. Hurry through the alley so the neighbors won't see you. Hurry on down to my house, baby. Ain't nobody home but me. Hurry on down to my house, baby. Ain't nobody home but me. Hurry on down, baby. I'm blue as I can be. Mama's gone for the whole long day. Just think of it, honey. We'll have a long time to play. If you hurry on down, ain't nobody home but me. Hurry, hurry, hurry, hurry. Ain't nobody home but me. Hurry! Oh, no, I'm blue as I can be. The cuckoo and the clock is going tick-tock, tick. Oh, come on, honey, quick, quick, quick. Hurry on down, baby. Ain't nobody home but me. Back to you together. Call Sam. He'll hurry on down. Ain't nobody home but me. Hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry on down, baby. I'm blue as I can be. Ashes to ashes and dust to dust. Oh, come on, honey. You must, you must. Hurry on down, baby. Ain't nobody home but me. Hurry on down to my mouth, baby. There ain't nobody home but me. Haul it down, drag it down. Anywhere you get it down. Until I get my baby's line. He's got to haul it on down to my house quickly. There's nobody home but lonely me. There is nobody home but me. Myślę, że to nazwisko mało komu coś mówi, bo to nagrania stare, nagrania z przełomu lat 40. i 50. XX wieku, a pani, której słuchaliśmy, nazywała się Nelly Lutcher. Pianistka, wokalistka, również kompozytorka. To nagranie Rio Grande Guy to jedna z jej kompozycji, które wykonywała grając na fortepianie i nie zawsze śpiewała, czasem były to utwory instrumentalne, ale trzeba powiedzieć, że poziom tego, co prezentowała, zebrane na paru płytach, naprawdę zadziwia, że jej popularność właściwie nie przetrwała. Bardzo dobre takie swingowe z elementami jazzu, chwilami bluesa, nagrania, które z przyjemnością teraz przypominam, żeby Państwu pokazać, że piosenki bez granic rzeczywiście tych granic nie chcą przestrzegać. Oto Nelly Lutcher jeszcze w dwóch nagraniach. Najpierw jej własna kompozycja, a potem Let Me Love You Tonight. Piano, klawisze, wokal, pani Lutcher. I met a guy while walking down the street. He looked at me, I looked at him. He took my hand, he held my hand. He's a real gone guy and I love him, deed I do. He is real gone, real gone, real gone. He's real gone, he's real gone guy and I love him, deed I do. technique simply took me out of this world. This technique simply took me out of this world. It filled my heart with joy and cheer. It told me the things that I like to hear. He's really gonna glad to love him, did I do. Oh, he is really good. I adore all your charms. Though you leave me tomorrow, for this night we'll borrow a love song. Let me love you tonight. Let me thrill to the touch of your sheltering arms. Till the scent of the roses caresses and closes your eyes. Let me kiss you tonight while the stars in the skies give a heavenly light. Then when love is an ember, my heart will remember your sighs. Live a lifetime of love in a moment, holding me tight. Then forget me, but darling, only let me love you tonight. Live a lifetime of love in a forget me. Darling, only let me love you tonight. Czarowała Państwa Nelly Lucher. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Aż mi troszkę tak żal i wstyd, że to już ja, bo ja bym tej Mary to tak mógł słuchać i słuchać. No, wspaniała. Są takie tytuły, które przywiązują mi się do wykonawców na stałe i jeżeli nagle spostrzegam, że ktoś inny wykonuje utwór o tym samym tytule, który już się tak do mnie przywiązał, to wydaje to mi się dziwne i nienaturalne. Przykład mam taki. Good Luck Charm. No Elvis. Elvis, tak. Prawda? Nierozerwalne i wydawałoby się, że zabronione wręcz. A tutaj nagle bam, bam, spotykam Good Luck Charm w zupełnie innym wykonaniu i nie dość tego, to nie jest to Good Luck Charm, czyli Gold Shredder, co zazwyczaj było podpisywane pod piosenką Elvisa, tylko podpisał się jako autor niejaki C.W. Stone King. To jest Australijczyk, który wykonuje taką bardzo archaiczną formę, w zasadzie bluesa można powiedzieć, ale powiedzmy sobie takiej muzyki amerykańskiej, chociaż jak powiedziałem jest Australijczykiem. No i z tą swoją archaizacją nagrał już chyba ze 3 czy 4 płyty. Ja trafiłem dopiero na jego najnowszą tegoroczną, zatytułowaną Gone Boogaloo. No i skoro tam już jest to Good Luck Charm, to posłuchajmy, jak o tym amulecie na szczęście Australijczyk po amerykańsku śpiewa. I got a good luck charm. I got a good luck charm. Take everywhere I go. I got a good luck charm. Take everywhere I go. Ooh. Where the road may lead, this old valley deep, ooh, I'm a holding key. Ooh. You're close to me. I'm a bit singing naturally about that. Did it rain with me? No, I was born real. This golden smile led me out on the road I'm bound. And anyway I go, I know I'll be holding just for me. Me down, but I don't care. No, I'ma be found singing out in the world somewhere. Singing high and low, no trouble have I'm none my glee. Well, I gotta get a rain with me. Go ahead and tell. No, no, no. Nail up above my door. Ain't a four-leaf clover. No rabbit foot hanging from my key. Ain't nothing like it. Tell him about that ring on floor. Did I pray with me? Yes, I got a thrill of charm. C.W. Stone King, Australijczyk, który śpiewa po amerykańsku, znaczy nie w sensie języka, tylko w sensie estetyki muzycznej i to była jego wersja Good Luck Charm. I mam jeszcze drugą taką piosenkę, która też teoretycznie przywiązana jest z mojego punktu słyszenia do Elvisa. A Fool Such As I. prawda? No tak, się tak, no tak, ale to już jest takie może mniejsze, mniejsze uzależnienie od Elvisa, bo tak naprawdę to, to napisał niejaki Bill Trader, przed nim, przed Elvisem Hank Snow to jeszcze wykonywał. No a po Elvisie paru słynnych zawodników, w tym między innymi Bob Dylan, który trzymał w oficjalnym zamknięciu tę swoją wersję aż do listopada 2014 roku i dopiero teraz ta wersja została uwolniona na tym albumie w The Bootleg Series, to już jest 11 część, The Basement Tapes Complete. No te Basement Tapes to one się przewijają przez dyskografię Dylana od 67 roku, kiedy zostały nagrane. To jest ponad 100 piosenek w sumie, na 6 chyba płytach w tej chwili wydanych. No i tam są różne dziwolągi, bo też jest sporo takiej kaszanki, że tak powiem. No, taśma leciała, oni siedzieli w studiu Bob Dylan z The Band i nagrywali. I teraz to wszystko, co zostało uratowane z tych podziemnych sesji, zostało udostępnione słuchaczom. Wśród tych udostępnionych także A Fool Such As I. To słychać i nawet na tym nagraniu, jak to było na żywioł opuszczone. Dylan zaczyna nie w tej tonacji, co trzeba, i później się nagle zastanawia, że to powinno być jednak w C. No już jak jest w C, to wtedy leci. Troszkę taka mi obawa naszła, jak zapoznałem się z tą wersją piosenki przywiązanej do Presleya, wykonanej przez Dylana, że skoro on teraz planuje wykonanie płyty z repertuarem no, innego słynnego amerykańskiego wykonawcy, czyli tego od Strangers in the Night, to nie daj Panie Boże, zrobi następny album z repertuarem Elvisa. On wszystko może zrobić. No i będzie pewnie sympatycznie i uroczo jak zwykle. A teraz sympatyczna i urocza piosenka, niezwiązana z Elvisem zupełnie. Francuzi, którzy grają bluesa, zaangażowali wokalistkę amerykańską Toni Green i zrobili z tego własną wersję soulu funkowo-bluesowego i tak to brzmi. Francuzi, czyli Malted Milk zespół, i Toni Green, czyli amerykańska wokalistka soulowa. Utwór nosił tytuł Just Call Me. A na zakończenie jeszcze raz ten Australijczyk, co zaczynał, czyli C.W. Stone King, I'm the Jungle Man. No dobrze, i będzie po amerykańsku. No i po australijsku też, i po dżunglowemu. No to kłaniamy się Państwu bardzo uprzejmie. I've been out in the jungle fighting with a lion. You may have heard my record, Lord, they're playing them all the time. Down where the drums go, boom, ba-da-boom, ba-da-boom.